بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم دخل مستخلصا؟ أخي علامة الاسم، اسم العلامة الكريم كده أخو علامات الاسم، اسم العلامة الكريم قال فالاسم يورف اسم بالنور بالحفظ كسرين والتنوين تنوين ودخول الألف واللام ألف ولام ضاهل ونصيلة وحروف الحفظ حرف جلالة وهي يوه نيبو ألف ولام وحروف الخفض يعني جر حرف لري açıklama yapacak şimdi. Cer harfleri ve hiye o cer harfleri min ve ila anlamıyor musun? Yok gerek yok, gelecek zaten. Min ve ila ve an ve ala ve fi ve rubbe vel ba'u vel kafu vel lamu ve hurufil kasemi yemin harfleri ve hiye el ba'u vel ba'u vel ta'u ve kulu lil ismi alamatun ismin alametleri lil ismi isim için vardır. Alamatun alametler vardır. Yetemeyyezu ayırır. Yetemeyyezu ayırır değil. Yumeyyizu olsaydı ayırır olurdu. Yetemeyyezu ayrılır. Ayrılır. An ehaveyhi el fiili vel harfi. Kardeşleri fiil ve harften ayrılır. Bi vücudi vahidetin birinin minha onlardan birinin meydana gelmesiyle. Bi vücudi vahidetin minha o alametlerden birinin vücudu bulunması halinde kardeşlerinden ne yapar? Kardeşlerine ayrılır. Tekrar dönelim. Diyelim ki lil ismi alamatun. İsmin alametleri vardır. Yetemeyyezu ayrılır. An ehaveyhi kardeşlerinden. Hangi kardeşlerinden? El fi'li vel harfi. Harf ve fiil kardeşlerinden ayrılır. Neyle ayrılır? Bi vücudi bulunmasıyla vahidetin minha o alametlerden herhangi birinin bulunmasıyla kardeşleri olan fiilden ve isimden ayrılır. Evet. Ev kabulüha veya onun ev kabulüha veyahut da onlardan birini kabul etmesiyle. O alametlerden birini. Ve kad zekere zikretti, müellif zikretti rahimahullahu min hazihil alamati bu alametlerden erba alamati dört alametleri zikretti. Ve hiye ve hiyel haftu haftu الكسر والتنوين تنوين ودخول الألف واللام ألف بلام ضاهل ومصر ودخول الحرف من حروف الحفظ جر harflerinden bir harfin dahil olması. Şimdi burada yazar diyor ki biz ne öğrendik? Kelamı öğrendik. Sonra öğrendik ki kelamın 3 tane kısmı var. Öyle değil mi? Nedir? Fiil var, harf var, bir de isim var. Biz dedik isim nedir? İsim kelimetun dellet ala ma'nan fi nefsiha. Kendi nefsinde bir manaya dellet eden şeydir dedik. Ama ne var? وَلَمْ تَقْتَرِنْ بِأَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَاسَةِ üç zamandan herhangi biriyle ne olmamıştı? Birleşmemişti. Fiil nedir dedik? Aynısı da dedik. Ama farkı nedir? اِقْتَرَنَتْ بِأَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَاسَةِ üç tane zamandan biriyle ne yapmıştır? Birleşmiştir. Harf nedir dedik? Aynısıdır. Lakin لَيْسَ فِي نَفْسِهَا فِي غَيْرِهَادِر yani kendinin dışında bir şeyde dellet edendir dedik. Yalnız şimdi burada şöyle bir soru çıkar ortaya. Tamam, ismin manasını anladık, fiilin manasını anladık ama peki biz kelamın kısmı olan ismi, fiili bir de harfi birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Yani bunları birbirinden ayırt edebilmemiz için ne lazım bize? Bunları birbirine ayırt edebilmemiz için her birinin belirleyici özelliklerinin olması lazım ki onu gördüğümüzde diyebilelim. Ha tamam, bu kelamdır ama kelamın harftir veyahut da kelamdan fiildir veya kelamdan isimdir. Şimdi adam bize ismin alametlerini anlatıyor. Bu alametleri görmüş olduğumuz şey nedir? İsimdir. Neydir? Bir tanesi bunlardan kesre almasıdır. Fiil kesre alır mı? Derabi diyebilir misin? Derabi veyahut da nasari diyemezsin, öyle değil mi? Bunlardan bir tanesi nedir? Kesre almasıdır. Fiilin, şey ismin. Sonra tenvindir. Bu da aynı zamanda nedir? İsmin alametlerinden de. Sonra elif ve lamın dahil olmasıdır. Sonra nedir? Harf-i cerlerden ki burada bir kısmını saydı. Harf-i cerlerden herhangi birinin ne yapmasıdır? İsme dahil olmasıdır. Bunları gördüğümüz zaman bileceğiz ki önümüzdeki şey nedir? Önümüzdeki şey ne harftir ne de fiildir. Önümüzdeki şey isimdir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Okuyalım. Bir emmel hafdi emmel hafdu emmel haftu kesreye gelince fehuve o fil lügati lügatta dıttel irtifai yükselmenin zıttıdır. Ve fi istilahin nuhati nahivcilerin istilahında ise ibaratun anil kesreti kesreden ibarettir. Elleti o kesre ki yuhdithu hal amilu. Amil onu meydana çıkartıyor. Amil ne demektir? Amil harfi cerk. Amil demek değil mi? Bir kelimenin veya cümlenin başına geldiği zaman ona etki eden demektir. Onda amel eden demektir. Mesela inne bir cümlenin başına geldiğinde ne yapar? Diyelim ki normal bir cümle kuralım. Zeydun kaimun. Zeyd ayaktadır. Öyle değil mi? Bu şimdi ne? Bu müpteda haber. Bunun başına bir inne getirelim. İnne zeyden kaimun. Bak ne oldu? Değişti. Demek ki inne burada ne yaptı? Amel etti. Öyle değil mi? İsminin nasb haberini şeydir. Etti. Şimdi ne oldu o zaman burada? Fiil, normal cümlemiz kendi halinden değişti. Zeydun kaimunken ne oldu? İnne zeyden kaimun oldu. Demek ki amil. Neymiş kesre? İbaratun anil kesreti elleti yuhdithuha el amilu. Amilin meydana çıkarmış olduğu kesredir. Kesreyi zaten biliyorsunuz öyle değil mi? Evet. Ev veya ma nabe anha ondan onun yerine geçen. Evet, amilin yerine geçen veyahut da şey kesrenin yerine geçen şey. Kesenin yerine ne geçerdi mesela? Ya. Ya geçerdi mesela değil mi? Örneğin. Yani devam edelim. Özellikle bu meselen kesretil ra'i. Ra'nın kesresidir. Misali min Bekir'in Bekir'de ve Amr'in Amr'da. Fi nahvi kavlike. Senin şu sözündeki gibi. Merartu bi Bekir'in Bekir'le karşılaştım. Merartu bi Bekir'in? Merartu bi Bekir. Uğradım. Bekir'e uğradım. Kavluke senin şu sözün haza kitabu amrin bu kitap amrındır. Febekrin ve amrin esmani iki isimdir. Li vücudil kesreti. Febekrun ve amrun ismani. Bekir ve amr iki isimdir. Öyle değil mi? İsmani iki isimdir. Li vücudil kesreti kesre meydana bulunduğu için fi ahiri sonunda kulli vahidin minhuma. O ikisinden her birinin sonunda kesre bulunduğu için. Nedir bunlar? Bekir ile Amr isimdir. Bunun sebebi çünkü Bekir de Amr da müsemmaya delalet ediyorlar. Üç zamandan biriyle birleşmemişler ve ismin alametleri olan kesreyi ne yapmışlar veyahut da tenvini kendilerinde bulundurmuşlar. Tamam? Devam et Ahmet. 2 ve tenvinu tenvine gelince fehuve fil lugati o lugatta et-tasvitu seslenmedir. Seslenmedir. Takulu nevvenet tayru kuş seslendi. Öttü yani ben seslendi. Ey sevvete ya da seslendi. Ve fi istilahi nuhati nahiciler ise. Ey ne demek? Ya da mı? Ya da. Ey bir şey geldikten sonra yani. Şeyin açıklaması, öncekinin açıklaması. Ve fi istilahi nuhati nacilen istilahında huve nunun sakinetun sakin nundur. Tetba'u gelir, peşinden gelir. Ahirel ismi lafzen. Lafzen ismin sonunda mı? Sonunda gelir. Ve tufarikahu ve tufarikuhu ve tufarikuhu hattan ve tufarikuhu hattan hattan ondan ayrılır. Faraka ne demek? Ayrılma. Firak ayrılmak demek değil mi? Ve tufarikuhu ondan ayrılır hattan. Ne demek bu? Nunun sakinetun. Tenvin nedir? Sakin bir nundur. Tetbe'u ahiral ismi lafzan. Lafzın sonuna tabi olur. Ne olarak? Şey, kelimenin sonuna tabi olur, ismin sonuna tabi olur. Nasıl tabi olur? Lafız olarak tabi olur. Ve tufarikuhu hattan. Fakat yazıda ondan ne olur? Hatta ondan ayrılır. Mesela ne diyoruz biz şimdi? Muhammedun. Muhammedun sonu ne? Neyle bitiyor Muhammedun? Nun harfiyle bitiyor. Öyle değil mi? Bak Muhammedun, Bekrin, Amrin hep nunla bitiyor. Peki biz bunu yazı olarak yazıyor muyuz oraya? Yazmıyoruz değil mi? O hareke bu sesi çıkarıyor. Bak ne oldu? Bir nun var. Bu nun ismin sonuna lafzen tabi. Yani lafzen ismin sonunda geliyor. Muhammedun. Bak lafızda var. Ama hatta bu görünüyor mu? Hatta görünmüyor. O zaman ne diyoruz? Nunun sakinetun tabi tetbe'u ahirel ismi lafzen. İsmin sonuna lafız olarak tabi olur. Ve tufarikuhu hattan. Lakin hat olarak yani yazıda ondan ayrı. Yani yazıda yok böyle bir şey. Ama seste ne var? Seste var. Evet. Lil istiğnai anha ondan zengin kalır. Lil istiğna yani ondan zengin kalır ne demek? Yani ona ihtiyaç olmaz. İstiğna demek ben şeyden müstağniyim demek. Kelime olarak zenginlik ama manası ihtiyacım yok demek yani. Değil mi? Bir tekrar şekleti yani şeklin harekete tekrar edilmesiyle şekle ne demek? Harekete tekrar edilmesiyle in de dafti bil kalem. Kalemle zapt ederken onu, kalemle onu kayda alırken nedir? Ondan müstağniyiz. Onu yazmaya gerek yok. Öyle değil mi? Niye? Çünkü oraya koymuş olduğumuz o şekle, o hareke zaten onu çıkarıyor. Çıkarmaya yardımcı oluyor. Bir de onu ekstradan yazmanın bir anlamı yok. Nahvu Muhammedin ve kitabin ve iyyahin ve ihin. Ve ihin. Ne demek ihin? İyidir, güzeldir manasına. Biz de iyi iyi diyoruz ya. İyi iyi. O manada. Vesahin. Vesahin. Vesahin. Ne demek sahin? Ne demek? Ha? Doğru demek. Sus demek. Ve muslimatin. Ve muslimatin. Ne demek muslimatin? Müslümanlar. Ne Müslümanlar ama? Kadın. Öyle söyle o zaman. Kadın Müslümanlar. Ve Fatimatin. Ve Fatimatin. Ve Fatimatin. Fatimalar. Ve Hileyzin. Bu şekilde. O zamanda. O zamanlar. O zamanda. O zamanda. Ve saatte izin. O saatte. O saatte. Ve hazihil kelimatu. Bu kelimeler. Kulluha. Hepsi esmaun isimlerdir. Bidelili vücudit tenvili bunun delili vücudu tenvili tevilin bulunmasıdır. Fi ahiri kulli kelimeti minha tüm kelimeler sonunda tevilin bulunmasıdır. El alamatu's salisatu üçüncü alamet min alamatil ismin alametlerinden duhulu elif lamın girmesidir fi evveli kelimeti bir daha oku, düzgün oku fi evvelil kelimeti kelimenin başına nahvu er-racul niye er-racul'in niye çekiyorsun er-racul'in nerede orada vav mı var er-racul'un niye er-racul'un diyorsun vav mı var orada cim ile lamın arasında bir vav mı var ki o kadar çekiyorsun? Er-racul'un diyorsun. Er-racul'un. Niye çekiyorsun o zaman? Er-racul'u. Er-racul'u. Hı. Vel-galamu. Vel-gulamu. Vel-gulamu. Hı. Vel-farasu. Hı. Ne demek bunlar? Mana niye vermiyorsun? Vel-gulamu. El-racülü adam el-gulamu çocuk vel-ferasu at vel-kitabu kitap ve el-beytu ev ve el-mudarrisetu el-medresetu medrese okul ve hazihil kelimatü bu kelime kulluha tümü esma'un isimlerdir. Liduhulil elifi vel lami fi evveliha, başlarına elif ve lamın geleceğinden var. Devam et. Sen değil. El-alâmetu râbi'atu, dördüncü âlâme. Duhulu, duhulu dahil olmasıdır. Harfin, bir harfin min harf, min hurufil khafti, harf harfinden bir harfin dahil olmasıdır. Nahu, zehebtu minel beyti, zehebtu ben gittim, minel beyti, evden ile medreseti, okula gittim. Fe kullu, hepsi minel beyti, evden, vel medreseti, ve medreseten ismin, isimdir. Liduhulil harfi, harf dahil olduğu için, لِدُخُولِلْ حَرْفِ الْخَفْتِ خَفْتِ حَرْفِ dahil olduğu için عَلَيْهِمَ onların üzerine خَرْفِ حَرْفِ dahil olduğu için وَلِي yavaş yavaş da sakin sakin oku وَلِوُجُودِ وَلِوُجُودِ bulunduğu için eliften bulunduğu için فِي اَوَّلِهِمَ o ikisinin başında وَهُرُوفِ الْخَفْتِ خَفْتِ حَرْفِ هِيَ o خَفْتِ harfleri cer harfleri değil mi? Cer harfleri هِيَ o bir mindir ve laha maani, onun manası minel ibtida'u, başlangıç manasındadır. Nehu o sefertu, yolculuk yaptım, minel kahireti, kahireden yolculuk yaptım. Şimdi burada neyi anlatıyor? İsmin dört tane alametini öğrendik değil mi? Dedi ki kesre, tenvin, eliflam ve cer harflerinden herhangi birinin fiilin ismin başına gelmesiyle onun isim olduğunu anlarız. Bu ismin alametleridir. Şimdi bize neyi anlatıyor? Şimdi bize kesre şeyin cer harflerini tane tane ne yapacak? Cer harflerini tane tane anlatacak. Burada ne dedi? Birinci cer harfi nedir? Cer harfi ismin başına geldiğinde ne yapar Hamza ismi? Sonunu ne yapar? Sonunu kesre yapar. Öyle değil mi? Cer harfi geldiğinde sonunu cer yapar. Ne dedik? Bir, min. Bunlardan bir tanesi nedir? Mindir. وَلَهَا مَعَانٍ onun neleri vardır? Manaları vardır. Onun için manalar vardır. Minha onlardan biri nedir? El ibtida'u, başlangıçtır. Ne diyorsun mesela? Saferdu minel kahireti, Kahire'den yolculuk yaptım. Buradaki min cümleye nasıl bir mana katıyor? Ha? Fiilin nereden başladığını bize gösteriyor, öyle değil mi? Sefer nereden başlamış? Kahire'den başlamış. Hakeza min ne için kullanılır bazen? Min bazen bazılık manası katar. Beyan. Min bazen ne manasında kullanılır? Açıklama manasına, beyan manasına kullanılır. Mesela bir şey anlatıyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Açıklama gerekiyor. İşte min nokta nokta nokta, min nokta nokta nokta diyoruz. Oradaki min cümleye ne yapıyor? Sanki bir beyaniyet manası katıyor. Genel olarak verdiği mana da ne? Yani genel olarak den, bir de dan, değil mi? Bir ismin başına geldiği zaman onun sonunu mesela minel kahireti, kahireden demiş oluyoruz. Evet, ila ve ile ileyse ve min ma'aniha onun manasındandır el intihâ'u sonuç yani bitiş. Nehu sefertu ben yolculuk yaptım ile İskenderiyeti İskenderiye'ye. Burada da ne var? İla da sonuç bildiriyor öyle değil mi? Nerede yani bu yolculuk nerede bitmiş? Safertu minel kahireti ile İskenderiye desek ne olur? Başlangıcın Kahire olduğunu, bitişin ise ne olduğunu, bitişin ise İskenderiye olduğunu. Peki bu nasıl bir mana katar cümleye? E-A, öyle değil mi? Sonuna E-A manası kadar. Yani mesela zehebtu ilel medreseti, medreseye gittim. Bak medrese sonuna ne kattı? E-A kattı. Min olsaydı haracitu minel medreseti, okuldan çıktım. Bak dan eki katmış oldu şeyin sonuna. Sonuna, evet. Ve an'dan mı kattı? Aynen. An ve min ma'anihi onun manalarındandır. El mucavezetu geçmek. Geçme manasında nehu rameytu ben geçtim. Rameytu attım. Ben attım es-sahme oku anil kavsi. Yaydan. Ne var? Ok yaydan geçiyor ya. Yani mucaveze ne demek? Caveze mesela şu bak el an caveze bu. Bu kalem neyi geçti? Bunu geçti. Şimdi rameytu ben attım. Neyi attım? Es-sahme şey attım. Oku attım. Nereden attım? Anil kavsi yaydan attım. Ok yaydan ne olmuş oldu? Ok yaydan geçmiş oldu. Evet. Ve ala üstünde manasındadır. Ve min me'anihi onun manalarındandır. İsti'alâ'u. Yücelik değil mi? Yücelik manasında. Nehu sa'idtu. Ben karşıya sa'idtu. Mutlu oldum. Sa'idtu bu. Sinle olsa mutlu oldum olurdu. Ne bu? Satla olunca ne? Çıktım. Değil mi? Ama ne buradaki çıkmaktan kasıt? Tırmanma manasında. Yüksek yukarıya doğru çıkma manasında. Ha. Sa'idtu ben tırmandım alel cebeli. Dağın üzerine tırmandım. Bak burada ala ne manası katmış? Ne? Üstünde. Ve fi ise içinde manası verir. Ve min ma'anike onun manalarındandır. Zarfiyyetun. Yani içinde zarf. Zarfiyet manası vardı değil mi? İçinde. El ma'u su fil kuzi. Kaptadır. Değil mi? Ne var? Fi ne manası katar? Mesela el kitabetu fil kitabi. Yazı kitabın içindedir. Değil mi? Yani bir şeyin içinde olduğunu gösterir. Zarfiyet. Evet. Ve rubbe min ma'anike onun manalarındadır. El taklili. Taklil. El taklilu. El taklilu. Azık manasındadır. Nehu rubbe raculin kerimin rubbe. Azlık değil mi? Rubbe racunin kerimin kabeleni. Kabeleni ben karşılaştım. Racunin kerimin. Kabeleni karşılaştı mı? O mu beni karşıladı? Mı? Kabeleni. Ni burada ne? Oradaki ni? Ne? Nasıl? Kabeleni ben karşılaştım. Kabeleni. Kabeltu olsaydı ben karşılaştım olurdum. Benim kabeleni karşıladım. Olursa ha, beni karşıladı olur değil mi? Beni karşıladı. Racunin kerimin. Asil adam beni anakaladı. Az asil adam beni karşıladı. Öyle değil mi? Azlık manası katar. Vel ba'u benzerlik manası katar. Vel ba'u. Vel ba'u. Ve min ma'anike onun manalarındandır. Etta'diyyetu. Mutaddiya. Mutaddi manalarındır. Nehu. Mutaddi ne demek? Kabul. Mutaddi. Taddi ne demek? Bir şeyin bir şeye geçmesi demek. Öyle değil mi? Mesela müteaddi fiil ne demekti? Failin mef'ul şey mef'ul istedi. Yani bir fiil başka bir yere geçiş yapacak. Öyle değil mi? Mesela darabe Zeydun. Zeyd vurdu. Ne olması lazım? Burada bir tane amr lazım bize. Öyle değil mi? Ki dayak geçiş yapsın şeye. Karşı tarafa geçiş yapsın. Onun için ne diyoruz müteaddi? Geçiş. Ama nasıl bir geçiş? Etkili bir geçiş. Öyle değil mi? Bir şeyin bir şeye etki ederek geçiş yapması. Heh. Merartu ben karşılaştım bil vadi. Vadi. Karşılaştın mı? Merartu. Merra demek uğramak demek. Anlatabiliyor muyum? Merra demek ne demek? Merra demek uğramak demek. Neyi merartu bil vadi? Vadiye uğradım. Yani vadiye uğradımdan kast ne? Vadiden geçmiş gitmiş. Öyle mi? Bak burada bir şey var. Burada bir taadiyet var. Evet. Vel kafu kefse o min ma'anike on manalarındadır. Teşbih benzerlik manasındadır. Nehu leyla gece kel bedri. Leyla leyl değil. Leyla ne demek leyla? Hiç duymadın mı Leyla isim? Leyla kız ismi. Leyla kel bedri. Aşığın biri Leyla'yı övüyor. Leyla diyor kel bedri ne gibidir? Ay gibidir. Yani Leyla'nın güzelliğini aya benzetiyor. Ve lamu lam ise ve min ma'anike on manalarındandır. El milku sahibliği var. Mülk manasındadır. Nehu el malu mal li Muhammedin. Muhammedindir. Ve ba el ihtisasu khasık manasındadır. Nehu el babu liddari. Kapı dışarıdadır. Kapı evindir. Öyle değil mi? Yani bu ev, bu kapı ev içindir manasında. Yani kapının sadece eve ait olduğunu. İhtisas ne demek? Bir şeyin bir şeye has olduğunu, bir şeyin bir şeye özel olduğunu ifade etmek için. El babu lidde. Şimdi sizin evin kapısı başka eve giriş yapılabiliyor mu bu kapıdan? Yok. Bu kapı sadece nedir? Bu kapı sadece bu eve aittir. Bu eve özeldir. Öyle değil mi? Bunu ifade etmek için ne diyoruz? Bunu ifade etmek için ihtisas manasında el babu liddari. Bab nedir? Kapı ev içindir. Evet. Vel hasiru hasır lil mescidi. Mescid içindir. Mescide aittir yani. Ne demek hasır? Yere serilen şey demek değil mi? Ha. Ve istihkaku. Haktır sadece. Ne demek istihkak? Nasıl? Bir şeyin bir şeye hak olması, bir şeyin bir şeye hak sahibi olması demek. Ha. Nahu elhamdülillahi. Hamd Allah'adır. Yani hamdın sahibi, hamdı hak kimin? Hamd kimin hakkıdır? Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Evet. Ve min hurufil hafti, hataplerinden harf harflerindendir. Huruf-ül kasemi. Kasem yani 20 harflerinde harf harflerindendir. Ve hiye o selâtetu ehrufi. Yani 3 harftir o da. El-evvelu birincisi el-vâvu vâvdır. Ve hiye o la tedhulu dahil olmaz illa ancak alel ismi zahiri. Zahiri zahir isme dahil olur. Nahu vallahi. Vallahi ve eleke vallahi. Ve nahu ve turi ve turi tur. Ne demek vav şimdi bunun başına geldiğinde buraya ne manası katıyor? Kasem manası katıyor, öyle değil mi? Hem kasem manası katıyor hem de sonunu ne yapıyor? Sonunu cer ediyor. Lakin vavı diğerlerinden ayıran özellik ne? Vavı diğerlerinden ayıran özellik vav ancak zahir olan isme ne olur? Açık olan, belli olan, zahir olan isme dahil olur. Ne diyorsun mesela vetturi dediğin zaman tura yemin olsun ki. Hem tura bak sonunu kesre yaptı. Amel etti çünkü cer harflerindendir. Hem de tura ne manası kattı? Yemin manası kattı. Vetturi ve kitabim mesturin. Tura yemin olsun ki ve yazılmış satır satır yazılmış kitaba yemin olsun ki. Heh. Vettini yemin olsun ki. Tin ne demek? Tin. Tin. İncir. Vettini ve zeytuni. Tin ve zeytin. İncire ve zeytine yemin olsun ki. İncire ve zeytine yemin olsun ki ve turi sinine ve tur dağına. Ve turi sinine yemin olsun ki. Ve sen ikincisi el bâhu bâdır ve la teh ve la teh ve la teh ve la teh tissu. Ve la tehtassu. Ve la tehtassu has değildir. Bil fâzi. Bil lafzin. Bil lafzin. Lafızda dûnel lafzi. Başka bir lafız dışında. Şimdi birincisi ne? Kasem şimdi harf-i celleri sayıyoruz. Öyle değil mi? İlk birincisini harf-i cellerden dedi ki harf-i celleri saydık. Sonra dedik 3 tane kasem harfi de harf-i celdir. Kasem harfleri hangileridir? Vav, be, bir de te. Öyle değil mi? Vallahi, billahi, tallahi. Bunların başında olan vav, be, te kasem harfidir. Bunlar ne yapar? Bunlar bir ismin başına geçtiği zaman onun sonunu cer yapar ve ona kasem manası, yemin manası katar. Onun üzerine yemin etmiş olursun. Önce vav'ı öğrendik. Yalnız dedik ki vav'ın bir şartı var. Ancak zahir olan isme dahil olur. Vav'ın şartı ne? Vav'ın şartı ne dedik? لَا تَدْخُلُوا اِلَّا عَلَى الْاِسْمِ الزَّاهِرِ Ancak zahir olan isme ne olur? Zahir olan isme dahil olur dedik. Yani açık olan, ortada olan isme ne olur? Dahil olur. İkinciye geldik ba. Ba da aynı böyledir. Yani hem cümleye ismin sonunu kesre yapar hem de ona ne katar? Kasem manası katar. Ama ne dedik? Onun bir özelliği vardır. لَا تَخْتَصُّ بِلَفْزٍ دُونَ لَفْزٍ Yani bir lafıza özel değildir. Bir lafıza girmeyip başka bir lafızda özel kalmaz. Vav neydi? Vav bir lafıza özeldi. O da neydi? İsmi zahire özeldi. Ba böyle değil. Ba her şeyin başına ne yapıyormuş? Ba her şeyin başına giriyormuş. Yani vav gibi sadece zahir olan ismin veya başka bir lafızın özel olarak üstüne girmiyor. لَا تَخْتَصُّ بِلَفْزٍ دُونَ لَفْزٍ Yani sadece bir lafza özel olup başka bir lafza girmez. Böyle bir şey söz konusu değil. Her yere ba ne olur? Ba dahil olur. Evet. Bel bilakis tedhulu dahil olur. Alel ismi zahiri. Zahir ismi dahil olur. Nehu billahi yeştehidenne. Çalışkan. Billahi leştehidenne. Ne demek? Allah'a yemin olsun ki leştehidenne çalışacağım. Öyle değil mi? Leştehidenne. Ne bu? Burada ben çalışacağım değil mi? Kendini kastediyor. Ecitehidenne. Aslı ne bunun Emre? Sonra ne olmuş? İçtehide olmuş. Sonra ne olmuş? Sonra içtehide yeştehide olmuş. Sonra yeştehidu eştehide olmuş. Sonra eştehidu ne olmuş? Eştehidunun sonuna tevkid için nun gelmiş. Eştehidenne olmuş. Sonra başına da yine tevkid için lam gelmiş. Ne olmuş? Le ectehidenne olmuş. Tamam mı? Ve ala damiri ve damir üzerine gelir. Nehu bike. Bike sana yedribenne la edribenne la edribenne bike sana yemin olsun ki la edribenne nasıl vuracağım kimi herkes kim tembel olanı ne yapacağım tembel olanı vuracağım evet ve saris üçüncüsü ta utader ve la tedhulu dahil olmaz illa ancak ala lafsi lafsi celaleti celil olanın lafsi üzerine dahil olur yani Allah'ın Lafz-ı celale ne demek? Allah lafzı demek değil mi? Ve ta nahvu ve tallahi Allah yemin olsun ki lakidenne esnemekun. Lakidenne ne demek? Keydun ne demek? Keydun. Tuzak demek. Keydunun fiili ne peki? Kade. Muzarisi ney? Yekidu. Peki şeyi ney? Ben dediğimize nasıl, nefsi mütekellim nasıl olur? Ha? Ekidu. Kâde yekidu, ekidu. Peki sonunu şey yapalım, sonunu tevkid için şey yapalım. Daha da pekiştirmek için nun-i sakile getirelim. Ekidenne. Başına da bir tane lam getirelim ya tevkid için. Le ekidenne, tamam mı? Tallahi, Allah'a yemin olsun ki le ekidenne, ben tuzak kuracağım. Ben iş getireceğim onların başına. Neyin? Esnamekum, sizin putlarınızın başına. Bu kimin sözü? İbrahim Aleyhisselam'ın ne? İbrahim Aleyhisselam'ın sözü. Şimdi burada neyi öğrenmiş olduk biz? Burada zaten bu konular kolay. Kolay kolay gidiyoruz. Dedik ki kelam, kelamın üç kısmı isim, fiil, harf. Üçünün manasını öğrendik. Şimdi tek tek bunlara alametini öğreneceğiz. Yani bir şeyi gördüğümüz zaman bunun isim mi, harf mi olduğunu bileceğiz. Öyle değil mi? O da nedir? İsmin alametlerini öğrendik. Biri tenvindir, biri kesredir, biri eliflamdır, biri de harf-i cerlerden birinin başına gelmiş olmasıdır. Ve burada önemli olan harf-i celleri ne yaptık? Harf-i celleri burada öğrendik. Harf-i celle ala, fi, rubbe, ba, kaf, lam, ondan sonra an, öyle değil mi? Lam ve üç tane kasem harfinin olduğunu ne yaptık? Üç tane kasem. Tabi burada mesela başka harf-i celler de sayılmış. Mesela muz ve munzu gibi. Yani muz ve munzu kelimelerinin de harf-i cer olduğunu ne yapmışlar? Harf-i cer olduğunu söyleyenler olmuşlar. Muz ve munzu. Bunun dışında bazı harf-i celler, bunlar üzerinde ittifak edilen harf-i celler. Bununla beraber üzerinde ihtilaf edilenler var. Yani harf-i cer midir yoksa harf-i cer değil midir diye üzerinde ihtilaf edilen neler de var? Üzerinde ihtilaf edilen harfler de var. Onları da daha tafsilatlı nahiv kitaplarında kim demiş, demişse niye demiş, delili neymiş, bunları da ne yapacağız? Bunları orada göreceğiz. Ama bizim bilmemiz gereken şu anda en çok kullanılan harf-i celler hangisi? Özellikle min, öyle değil mi? Min ve be, fi, ala, ile, ondan sonra lam, öyle değil mi? Bunlar en çok ne yapılanlar? Kaf, teşbih kafı. Bunlar en çok kullanılanlar. Rubbe falan bunlar az kullanılır. Öyle çok kullanılan şeyler değil. Kasem harfleri öyle çok kullanılmaz. Az kullanılır. Bunları bileceğiz. Kasem harflerine gelince üç tanedir. Vav, te, bir de be. Cümlenin harfi cerdir. Sonunu cer yapar ve yemin manası katar. Te sadece Allah'ın ismiyle kullanılır. Tallahi diye. Diğeri sadece ismi zahire girer. Ba'da normalde ne yapılabilir? Normalde isimlerin başında kullanılabilir. Burada şunu şey yapalım, bu yemin mevzusunu. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir durum var mı? Niye peki biz bunları öğreniyoruz? Kim bize söyleyecek? Yani mesela ismin alametlerini niye öğreniyoruz? Söyle. Bir, iki. Şimdi mesela örnek veriyorum. Birkaç tane sebebini söyleyebiliriz. Diyelim ki şimdi bir tane amil öğrendik ileriki zamanlarda. Bir amil, dedi ki adam, bu amil sadece ismin başında amel eder. Tamam, dedi ki bu amil sadece ismin başına gelir ve isimde amel eder. Biz şimdi diyelim ki bunu gördüğümüz zaman baktık ki bundan sonrası şey, ondan da diyelim iki tane var. Örnek veriyorum, mesela bir amil var, iki türü var. Bir türü var amil, bir türü var normal. Hiçbir manası yok mesela, örneğin yarabta mahalli yok misal. İkisini getirdik bir şeyin başına koyduk. İkisini getirdik bir cümlenin başına koyduk. Şimdi bu amel eden mi yoksa amel etmeyen mi? Bunu nasıl anlayacağız? Bakacağız. Sonra gelen isimse, öyle değil mi? Bu neydi? Sadece isimde amel eden. Biz bunun sonradan gelen isim olup olmadığını neyle anlarız? Alametleriyle anlarız. Öyle değil mi? Mesela örnek. İki, diyelim ki cümleye mana verirken veyahut da okurken her zaman şey olur. Hareket zaten olmuyor normal şeylerde, normal kitaplarda. Mesela diyelim ki gördük, baktık adam sonuna şey getirmiş, kesre getirmiş. En azından emin oluruz ki bu ne değildir? Bu fiil değildir misalen. Onun için bunları bilmek ilk başlangıç olaraktan böyle çok ya hani geçelim gibi gelebilir. Ama ilerleyen zamanlarda bunların bize ne olacak? Bunların bize faydası olacak. Ondan dolayı bunları ne yapacağız? Ondan dolayı bunları bileceğiz. Tenvin, kesre, öyle değil mi? Eliflam ve harf-i cerin dahil olmasıyla beraber ne olur? Olur. Ha burada neyi bileceğiz bir de? Burada önümüzde şimdi bu yemin bölümüne bakalım hepimiz. Normalde bizim itikadımıza göre Allah'tan başkasına ne yapılmaz? Allah'tan başkasına yemin edilmez. Ne diyordu hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam? Yemin ettiğinizde sadece Allah azze ve celle'nin üzerine yemin edin. Babalarınızla veyahut da tağutlarla ne yapmayınız? Yemin etmeyiniz. Başka bir hadiste kim Allah'ın dışında bir şeye yemin ederse muhakkak ki ne olmuştur? muhakkak ki şirke girmiştir diyordu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Tabi buradaki şirkten kasıt ne? Buradaki şirkten kasıt küçük şirk. Kişiyi dinden çıkarmayan küçük şirk. Peki burada dikkat ederseniz Allah azze ve celle ve turi ve kitabin mestur diyor. Tura yemin olsun. Tur Allah mıdır? Hani Allah'tan başkasına yemin edilmezdi. Niye peki bu ayet-i kerimede Allah'tan başkasına yemin edilmiş? Peygamber yasaklıyor. Yemin eden burada kim? Yemin eden Allah azze ve celle. Ve turi diyen kim? Ve turi diyen Allah azze ve celle. Allah her şey onun olduğu için dilediğine, dilediği yerde, dilediği şekilde ne yapabilir? Dilediği şekilde yemin edebilir. Peygamberin nehyettiği Allah azze ve celle değil. Nehyettiği öyle bir yetkisi de yok zaten Peygamber aleyhissalatu vesselamın. Peygamberin yetkisi ne üzerine? Peygamber aleyhissalatu vesselam bizleri nehyediyor. Allah azze ve celle'den başkasına yemin etmemizi nehyediyor. Ama Allah, biz de Allah'ın mülküyüz, dağlar da Allah'ın mülküdür. Dilediğine, dilediği yerde ne yapabilir? Dilediğine, dilediği yerde yemin edebilir. Bunu ne yaptık? Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Evet. Şimdi burada en sona gelelim. Temarin diyor ya, temarin ne demek? Alıştırma. Temrin ne demek? Alıştırma. Temarin, alıştırmalar. Şimdi Hamza oku. Temarin oku. Meyyiz. Ayır. Meyyizin aslı ne? Meyyeze. Yumeyyizu temyizen. Öyle değil mi? Meyyezenin emri ne olarak gelir? Meyyiz olarak gelir. Öyle değil mi? Meyyezenin emri meyyiz olarak gelir. Ne demek meyyiz? Ayır. Fil cümelil atiyeti. Gelen cümlelerdeki. Değil mi? Atiyeti ne demek? Gelen demek. Gelen cümlelerdeki isimleri ayır. مَعَ ذِكْرِ الْعَلَامَةِ Alametlerini de zikretmekle beraber gelen cümleleri ne yap? Gelen cümleleri ayır. عَرَفْتَ Bildin, sen bildin. بِهَا Onunla اِسْمِيَّتَهَا Onun isim oluşunu bildin. Ne diyor? مَيِّزِ الْاَسْمَاءَ İsimleri ayır. اَلَّتِي O isimler ki فِي الْجُمَلِ الْاَتِيَةِ Gelen cümlelerdeki cümel ne? Cümlenin çoğulu. Fil cümelil atiyeti gelen cümlelerdeki isimleri ne yap? Ayır. Ma'a zikril alameti alameti de zikretmekle beraber. Hangi alamet? O alamet ki arafta biha ismiyeteha. Onunla sen gelen cümlelerin isim olduğunu bildiğin alametleri ne yap? Alametleri ayır. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi ayır aynı zamanda. İsim ne yapıyoruz? Biz burada alıştırmayı yapıyoruz değil mi? Okuma ayır. Ne yapacaksın sen şimdi Hamza? Sen bize tek tek kelimelerin hangisinin isim olduğunu ve niye isim olduğunu söyleyeceksin. Varsa isim cümlenin içerisinde bak bu isimdir, isim olmasının sebebi de budur diyeceksin. Geçmiş. B nedir burada? Harf-i cerdir değil mi? Allah. Tamam devam et. Allah. Niye? Lafz-ı celale olduğundan dolayı mı isimdir yoksa sonunda kesri olduğundan dolayı mı isimdir? Sonunda kesri. Sonra? Er-Rahman'ın isimdir. Elif'in başa ismi. Bir de? Er-Rahim. Bir de? Sonunda kesre var değil mi? Başa tamam. Şimdi sen oku Ahmet. Devam et. Elhamdülillahi. Burada elif lam gelmiştir ve sonunu lillahi sonu kes olmuş. Ne olmuştu böyle olunca? İsim olmuş. İsimdir değil mi? Rabbil alemin. Rabbil alemine. Rab. Rab isimdir. Son kesir olduğundan dolayı isimdir. Alemine. Alemine isim değildir. Niye isim değildir? Alamet yok mu? Ali alamet var mı? Alamet. Elif lam var değil mi? Elif lam neydi? Sen oku Ali bir tane ayet. İnne salate muhakkak namaz tenha nehyeder anil fahşai fuhşiyattan ve münkeri ve kötülüklerden nehyeder. Ali orada Es-salate nedir? Biz burada irab yapmıyoruz değil mi? Bize burada cümleyi okuyacağız. Cümlenin içindeki neleri yapacağız? Cümlenin içerisindeki isimleri tek tek söyleyeceğiz. Nasıl söyleyecektik? Arafta biha ismiyeteha. Ve onunla alametle ismini bilin. Hangi alametten dolayı isimdir onu söyleyeceğiz. Ha? Hı? Ama an nedir? An harf-i cerdir değil mi? İsim değildir. İsim ayrıydı, harf ayrıydı, fiil ayrıydı. Biz şu anda neyi öğreniyoruz? Biz şu anda ismi öğreniyoruz. Öyle değil mi? Biz şu anda ne yapıyoruz? İsmi öğreniyoruz. An neydi? An sadece harfti. Harf-i cerleri görürken ne dedik? Harf-i cer. Demek ki isim değilmiş. Evet. Tamam. Nedir? İsimdir. Sen devam et Salih. Ve el asri mi? Vel asri. Bu da isimdir. Niye isimdir? Başındaki vav ne? Vav da şey. Kasem. Değil mi? Asra yemin olsun ki diyoruz. Demek ki bu nedir? Hem kasem almış, hem elif lam almış, hem kesre almış. Demek ki bu nedir? Bu isimdir. İnnel insane, bu da isimdir. Niye isimdir? Şey, elif lam almıştır. Lefi husri. Bu? Bu da isimdir. Niye? Kesre almış. Tenvin almış, öyle değil mi? Kesre değil, tenvin almış. Ve ila hukum. İlahu vahid. Hangisi isim burada? İlahun ney? İlahun. Niye isim? Tenvin almış çünkü öyle değil mi? Vahidun. Vahidun. Niye? Temin almış. Sen teminleri biliyor musun? Teminin ne olduğunu. Değil mi? İki kesre, iki fetha, iki tane ötre ne diyoruz? Temin diyoruz. İsmin alametleri nedir dedik? Say ismin alametlerini. İsmin alametleri. Eliflam tablosu. Temin. Ha bak demek ki temin varsa o neymiş? O isimmiş. Devam et. Er-Rahmanu. Bu da isimdir. Eliflam tablosu almıştır. Fes'el. Fes'el. Bihi habira. Habiran değilsindir. Niye? Temin almış. Tamam. Yeter. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.